Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge blandt andet er faret en ny plan for Danmark forbi. Vi skal være digitale frontløbere, eller som det ellers hed til en konference hos Dansk Industri i 2016, Digital Frontrunners. Den konference i 2016, den var arrangeret af Google og Singularity University, og her var Ida Auken fra Radikale Venstre og statsminister Lars Løkke Rasmussen til stede, og de sagde stort set det samme, som han og Brian Mikkelsen siger i dag, stadig støtte af den her rapport fra Boston Consulting, som de fik med sig ud af døren dengang i 2016. Den rapport, den var betalt af Google og lovede danskerne penge og jobs i store mængder, hvis bare vi lavede alting om og begyndte at tænke i Industri 5.0 og gerne eksponentielt, samtidig med, at det var vigtigt at lægge al kritisk og gammeldags tænkning til side til ære for det eksponentielle fremskridt. Det fremskridt, det er så det, regeringen har lanceret nu. Vi skal have masser af robotter og kunstig intelligens og agil digitaliseringsklar lovgivning. Og lad os lige høre, hvordan vores erhvervsminister, den konservative Brian Mikkelsen, lancerede den her nye plan. Vi kommer nu med en digital vækststrategi, som handler om at udnytte digitaliseringens mange, mange muligheder for at skabe innovation og arbejdspladser til Danmark. 38 forskellige initiativer med 6 hovedoverskrifter. Første hovedoverskrift er, at vi vil lave et digitalt hop, hvor vi giver viden ud til vores virksomheder omkring kunstig intelligens og robotter, 3D-print osv. Det andet er, at vi vil digitalt løfte vores små og mellemstore virksomheder, som halter bagefter på det digitale område, så de får fod i digitaliseringen, automatiseringen, robotificeringen. Så vil vi også sørge for, at der bliver digital kompetencer til alle. Vi vil simpelthen løfte, så der bliver større interesse for digitalisering i folkeskolen, erhvervsuddannelserne og universiteterne, så vi får sørge for, at man får uddannet ingeniører, IT-folk, matematikere osv. Så vil vi også gøre data til best driver. Vi kan simpelthen se, at det nye verden, det er, at de data, vi har i vores virksomheder i det offentlige, skal bruges til at skabe vækst, skabe nye ting inden for sundhedsområdet, miljøområdet, nye virksomheder. Og så skal vi have en lovgivning, som er meget mere omstillingsparat til digitalisering. Altså, der opstår nye ting hele tiden inden for sundhedsområdet, inden for erhvervsområdet, og der skal vi sørge for, at vores lovgivning er indrettet på det, sådan så, at man kan skabe nogle nye forretninger. Og for det sjette, så skal vi også kigge noget mere på IT-sikkerhed, altså vi sørger for, vores virksomheder er rustet til angreb, er rustet til, at man ikke får taget sin viden fra sig. Så det handler altså grundlæggende om 38 initiativer, som skal styrke digitaliseringen i hele samfundet, blandt medarbejdere og blandt virksomheder. Det var altså en utrolig begejstret erhvervsminister, der vil have fod i den her digitalisering. Brian Mikkelsen lancerede regeringens nye plan, Danmark som digital frontløber, eller digital frontrunner, som det som sagt hed i 2016. Her i studiet, der sidder du, Sanne Bjerg, forfatter og skaber af websitet, og måske bevægelsen InSP, som hedder mentalbæredygtighed.dk. De her udspil fra regeringen, er det, vil du kalde det, mentalt bæredygtigt? Nej, det vil jeg egentlig ikke. Det tror jeg heller ikke er noget, som er blevet overvejet så alvorligt, der hvor den er blevet lavet. Det er jo tydeligt, at ordet digital bliver bare brugt som et plusord i sig selv. Men der bliver ikke talt om, hvad det er, teknologierne skal bruges til andet end vækst og erhvervsliv. Og teknologi er der jo ikke noget galt med, men man kunne jo begynde at prioritere, hvad formålet skulle være andet end vækst, som i sig selv nok ikke er det, vi har allermest brug for. Vi skal jo meget mere om mental bæredygtighed lige om lidt, men vi har også besøgt vores sikkerhedsekspert, Jakob Wolfinkel. Du har også lige kigget lidt på det her udspil. Og Brian Mikkelsen, han siger jo, at vi skal have bedre sikkerhed. Tror du, det kommer sådan? Ja, fordi Brian, han siger det. Ja, det gør det nok. Nej, det gør det ikke. Altså, selvfølgelig skal vi have bedre sikkerhed, men det kræver jo også, at vi har ressourcerne til det, og vi afsætter ressourcerne til det. Og når han ligesom, jeg kan ikke huske, hvor langt nede på hans liste det var. Var det nummer 8 eller nummer 6? Det er nummer 6, sidste. Det var måske også lidt sarkastisk ment. Men ja, jeg synes måske, han skulle have opprioriteret det lidt. Og der var ikke meget til borgeren i hvert fald, men der var meget i forhold til at vækste og vækste og virksomheder. Så der er jo generelt en tendens til, kan man sige, at man vender den her bøtte om, som man burde måske virkelig vende den om, som man siger, måske skulle vi have sikkerhed som nummer 1, før vi ligesom kunne gøre de andre. Mm-hmm. Præcis, det vil også være at vise respekt over for individerne, som risikerer netop det her med, at han formulerer det sådan lidt vagt, men altså det her med, at der bliver brugt ind i en database, og du får stjålet dine personlige data ud, og du ikke ved, hvad der sker med dem, det sætter jeg selv som en af de højeste prioriteter. Jeg vil ikke selv sætte et system op, hvor det sådan kom hen ad vejen, at man skal også lige sikre de folk, der rent faktisk optræder i systemerne. Vi skal tale meget mere om sikkerhed, bæredygtighed og rasende digital fart. Du skal også møde forfatteren Jonathan Taplin, der giver det digitale nogle gange rocklag. Det bliver lidt senere her. Jeg aflytter dit periskop op af den suppedas, vi alle sammen svømmer rundt i. Jeg hedder Anders Kjævulf. Velkommen til. Remember, all cryptographic work is done in this room and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy. To Mevo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel. Du er inde i aflytte på Radio 24/7. Vi skal tale om sikkerhed i en speedet tid. Og jeg siger endnu en gang velkommen til Sanne Berg, som er forfatter og kvinde bag et nyt website. Og koncept kalder vi det i dag. Det hedder mentalbæredygtighed.dk. Punktum nu, faktisk. Punktum nu, det skal jeg huske. Ja, det er rigtigt. Der er faktisk en stor forskel. Ja, fordi ellers så ender man et helt andet sted måske, eller bare på en 404 side. Det ved jeg ikke, men jeg synes, det skal være nu. Ja. Det er sejt. Det er det, som du kalder en platform for en kuldsejlet nutid. Hvad er det, der er kuldsejlet? Jeg går ud fra det samme, det betyder, at det er kuldsejlet. Det er sådan et dejligt gammelt ord. Det er ligesom at kæntre med et skib eller sådan noget. Hvad er det, der er kæntret? Jamen, det synes jeg er vores kultur. Altså, hvis man går rundt til hverdag, så er der en følelse af, at der er en generel stemning af forvirring og kriser på alle områder. Klimakrise, så kalder vi det flygtningekrise, og så er der den generelle fordeling er, at uligheden vokser konstant. Der er en epidemi af mentale livsstilssygdomme, som jeg ser, og jeg har en følelse af, at lige i øjeblikket er, at problemerne føles så komplekse og så afmagtsskabende, at der er behov for at hæve sig en lille smule op og se, hvordan de her problemer og kriser er fuldstændig tæt forbundne. Og den eneste måde, man kan forholde sig seriøst til nogle af dem, er ved at se sammenhængen og se, hvordan de virker ind i hinanden og gøder hinanden. Hvis vi kigger på, altså den her sammenhæng består også typisk af nogle, skal vi sige, nogle små steder rundt omkring, hvor tingene går og knækker. Hvor er det, du ser det her skibsforlis ske henne? Altså, jeg ser det i helt umiddelbart, og det er den, jeg prøver at henvende mig til først, fordi det er, hvor folk selv kan mærke det, det er i virkeligheden stress og mentale de andre mentale livsstilssygdomme, fordi det er det, vi kan mærke ind på livet af os selv, og som vi jo i høj grad har individualiseret og taget på os, og tror, det er vores eget problem. Hvor jeg mener, det er enormt vigtigt at prøve at få øje på, at det er et fælles problem. Det er noget, der skyldes et arbejdsmarked, som er blevet styret af en neoliberal konkurrencekultur, som bare er dybt usund, og det vil jeg sige, var det første sted, hvor man kan se det og mærke det på sin egen krop. Det er den her konkurrencekultur, der gør det. Ja, det vil jeg sige. Altså, det er jo, at der konstant er det bundlinjen, der er det eneste, der dybest set tæller. Det er det, der er, hver gang man laver en ny prioritering, så handler det om bundlinje. Og det har jo selvfølgelig altid været sådan i det private erhvervsliv, men når det også bliver sådan for det offentlige, at udlicitering, privatisering, nedskæringer, inklusion, alle mulige ting, som så bliver vendt til noget, at lyde som noget positivt, dybest set er måder at gøre det billigere at have den drift, som burde have til formål at give omsorg og læring og andre ting, som engang var kvaliteter i et samfund. Men vi er jo ikke, egentlig er vi jo ikke længere et samfund. Altså, vi bliver jo ikke kaldt borgere, vi bliver kaldt forbrugere. Og jeg tror, at der er noget ved hele det sprog, som har flyttet sig så voldsomt, at vi har svært ved at se os selv som nogen, der overhovedet har ret til at mene og sige noget. Jakob, du havde en eller anden bemærkning derfor. Jamen, det var i forhold til, vi kan også se det på ældreplejen, hvor man bliver ved med at snakke om det her med, at man vil automatisere vask af folk og mad og sådan noget. Altså, jeg tænker på, hvad hedder den, gode tider, moderne tider med Charlie Chaplin, hvor han sidder der og bliver fodret af sådan en maskine, hvor det går galt, ikke? Og det var en film fra 30'erne. Så automatisering, den vil i hvert fald gøre, at mennesket kommer ud, ikke? Og vi bliver mere stresset. Ja, vi kommer til at blive passet. Når vi bliver gamle, så bliver vi passet af en robot med kunstig intelligens, som prøver på at regne ud, hvad vi er ude på. Det håber jeg mener japansk. Ja. De er længere frem end de er flinkere end de er flinkere. Ja. Så det bliver jo på dit website, mental bæredygtighed. Punktum. Nu, som vi lige har fået etableret, der har du en række emner, der at du sådan ligesom man kan gå ind og søge imellem. Og noget af det, der nok interesserer lytterne til det her program mest, det er den del, der handler om teknologi. Hvor ser du farerne hen lige nu i forhold til det? Jeg ser mange farer, og så fra mit ligesom, helikopterperspektiv, så er det jo, kan man sige, at det, der sker for eksempel i de sociale medier, er, at de fungerer som det, jeg har kaldt weapons of mass distraction. Det har jeg hørt, der er flere, der begynder at kalde det, men det er jo meget nærliggende. At det, der sker, er, at vi kommer ind i en... Jeg tror, at der sker det, at vi er ramt af den her afmagtsfølelse, fordi at det ikke længere er et samfund, vi lever i. Og så er de medier, som tilbyder noget, der ligner socialitet eller connection-forbindelse, de er meget fristende og tillokkende at opholde sig i, men da de jo, som det efterhånden er begyndt at heldigvis blive talt meget tydeligt om, er så styret af kommercielle interesser, at det eneste handler om at gøre os afhængige, for at vi opholder os så længe som muligt, for at man kan tappe så mange som muligt data om os, så mener jeg, at det bliver et dybt usundt opholdssted at være, og at det... George Soros sagde det lige forleden i Davos, den gamle investor, kæmpe investor, at han mener simpelthen, at de sociale medier, Facebook og Google og de instanser, er en trussel mod demokratiet, fordi de lukker sig fuldstændig om os. Og det er også det, de forhindrer os også, som du skriver, det, fordi vi er distraheret hele tiden, så kan vi ikke rigtig skubbe nogle ting frem og tilbage i verden. Nej, afmagten får ligesom et rum, hvor vi altså jo mere... afmægtige, vi føler os jo mere ensomme er vi, så forestiller vi os, at vi kan få det sociale behov dækket ved at være på de sociale medier, men det gør jo sådan set dybest set det modsatte, fordi det, som Zuckerberg kalder socialt, det er jo ikke det sociale, som vi egentlig har brug for. Det er ikke den sjæleforbindelse eller dybe forbindelse med andre mennesker. Det er sådan et high school eller hvad det er, college setup, hvor det handler om en konkurrence om, hvem der er mest populær og hvem der kan skrive det, som giver mest voldsomme følelsesmæssige reaktioner. Det her begreb, du også nåede frem, det hedder digital afhængighed. Det der, man siger, man er blevet afhængig af det her. Det er et meget omdiskuteret begreb. Jeg har folk herinde, der sidder en masse videnskabsmænd, der siger, det kan man simpelthen ikke blive. Det er noget vrøvl, man kan sige de her ting. Men du mener, det er ret reelt. Altså, hvad kan vi gøre ved den digitale afhængighed? Altså, det mener jeg, det er reelt, fordi når man ser de instruktionsbøger, som folk i Silicon Valley har brugt til at udvikle apps og teknologier og websites, så handler det hele om, og hvordan man gør folk afhængige, hvordan man bruger viden fra neurovidenskaben til at erobre folks opmærksomhed og fastholde den så længe som muligt. Ved for eksempel det der, at der ikke er nogen stopping cues, som jo er blevet, det har bredt sig mere og mere, ikke? At Facebook, det er et endless scroll. På Netflix, så starter den næste serie, det næste afsnit, inden du, hvis du ikke gør noget på YouTube, starter den næste video. De har fået skabt en teknologi, som gør, at det er næsten umuligt at slå fra og hoppe af. Ja. Så det kræver en bevidsthed. Ja. Jakob Bullfield, kan man ikke bare slukke for det der skidt, og så komme ud af det? Nej, det er jo svært, fordi rigtig meget af den måde, vi interagerer med hinanden på i dag, foregår på de her sociale medier. Altså, jeg finder rigtig mange ved biografoplevelser, koncertoplevelser, som andre folk liker eller vil til på Facebook, for eksempel. Ikke? Så på den måde synes jeg, det er meget fedt. Men problemet med Facebook er jo, at det er dybest set en platform, der prøver på at sælge produkter til folk. Jo flere produkter, den får solgt til folk, desto mere succesrig er den. Ellers, altså, det er, hvad det går ud på. Og så har man den her simplificerede idé eller udgave af menneskelig kontakt, hvor man trykker en gang på et like, og så får modtageren i den anden ende sådan dopamin ind over hjernen. Og så føler vi, at vi er connected med hinanden, men vi har aldrig været mere længere væk og mere isoleret fra hinanden, end vi er i dag. Men vi tror, at vi alle sammen er connected. Vi tror, at de andre er populære. Men det er et narrativ, der bliver fortalt, fordi det eneste, der foregår derinde i det er, at du selv gerne vil have nogle likes. Ja. Og ikke, at der er andre, der er lykkelige. Alle er ulykkelige i det der univers. Og derfor er det et godt univers at bruge til at sælge i, fordi... Ulykke selv er bedre end at være lykkelig. Man ved, at man bliver gladere, når man køber nogle ting. Ja. En par nye sko eller et eller andet. Så. Og det er jo nemt på nettet, ikke? Impulskøb er jo nemmere end nogensinde, når man sidder på internettet ved sin computer. Og noget af det, der kommer til at køre rundt med os i fremtiden, det er nogle af de ting, som der også bliver, som er med i den her plan, som regeringen har ud i Aalvik, nemlig sådan noget kunstig intelligens, som kommer ud at køre, som faktisk ligger og prøver at komme os i møde på alle mulige måder og forskellige form. Den her nye plan, som de mener, vi skal bruge for at få Danmark videre, så vi kan blive rigere og klogere og vækst noget mere. Sanne Bjerg, hvad er det, du frygter for den her fremtid, som regeringen gerne ser for Danmark? Altså, jeg har begyndt at vente til det omvendte, at jeg tænker, jeg kan måske håbe på, at den fremtid, de sætter op, bliver det, som får det til endelig at tippe, og får folk til endelig at sige, nej, fanden, nu vil vi ikke være med mere, fordi det her er simpelthen for langt ude. Hvis man vil automatisere i det omfang, man planlægger der, så bliver der jo en ny arbejdsløshedsbølge, som man bliver nødt til at tage højde for. Hvad er det, vi vil have, folk skal lave? Skal de kun være... Altså, fordi dybest set det, jeg ser, det er, det er os, der bliver robotter. Og sidder og er robotter, som er programmeret af Facebook og Google og Amazon til at forbruge. Mange tak i første omgang til Sanne Bjerg, forfatter og kvinde bag mental bæredygtighed. Nu vil vi vende tilbage til dig igen lidt senere, om vi skal have et længere indslag. For nu skal vi nemlig møde en meget bekymret mand. Han hedder Jonathan Taplin, og han er en mand med rigtig mange forskellige kasketter. Han er professor emeritus ved USC Annenberg School of Innovation. Han har været tourmanager for Bob Dylan og The Band. Han har produceret Martin Scorsese's film Mean Streets og den, der hedder The Last Waltz, Until the End of the World, Under Fire og To Die For. Og så havde han et filmstreamingfirma, der hed Entertainer, lang tid før noget, der hed Netflix overhovedet. Det endte så jo, at man blev taget ud af branchen, fordi der var en masse rettighedshavere, som pludselig bestemte sig til, at de ville hellere selv ville tjene nogle penge på det. Men i mandags, der var han i Danmark for at tale om sin nye bog. Den hedder Move Fast and Break Things, der netop er blevet oversat til dansk. Strange things have happened that never before. My baby told me I would have to go. Once like I did before. I can't be good, baby, honey, because the world gone wrong. When I was 18, before I went to college at Princeton, I went to the Newport Folk Festival in 1965 and met a man named Albert Grossman, who was Bob Dylan's manager. And that was the year that Bob Dylan decided to go electric. And so it was a very historical weekend. And then after that, I started working on weekends for Albert as a road manager. And first with a band called the Quescon Jug Band, and then with Janis Joplin, and then eventually with the band, and then Bob Dylan. So you've been in the golden era of rock and roll, and it was also a time when it was possible to make a serious, a nice, good living out of it, even if you're just a roadie. Yeah, the music business actually worked very well in the 60s and the 70s. I talk about in the book a guy named Levon Helm, who was the drummer and the lead singer of the band, and the band were what I call middle-class musicians. They didn't make as much as Cream or the Rolling Stones, but they'd made a good living. And, you know, the record companies did not advance very much money to make records, so you could easily earn back the advance. And, you know, even if you were only selling 200,000 or 300,000 records, you would make a lot of money. And that living continued all the way through the 70s, and then in the 80s, the CD came in, and everyone kind of renewed their record collection and bought it again. And so for Levon, even though the band stopped recording in 1979, he continued to make a good $100,000 a year in royalties. And then in 2000, that just stopped. That's when Napster came in, which was the first pirate online music service. And also in 2000, Levon got throat cancer. And so he couldn't go play as a solo musician, and he didn't have enough money even to pay for his health care. And that seemed just very unfair to me. And I began to kind of try and investigate what had happened. And I came to the conclusion that what had happened was that the money that used to go to the musicians, the journalists, the movie makers, the authors, had been reallocated to the people that owned the platforms that allowed you to find this stuff, whether it was Google or Facebook or Amazon. And while record revenues were falling by 70%, Google was growing by 30% a year. And, you know, within 10 years, in the last 10 years, Google, Amazon, and Facebook have become three of the five largest corporations in the world by market capitalization. Jonathan Taplin har været med i rockens guldalder. Han er tidligere roadie for Bob Dylan og The Band, og det har han faktisk levet rigtig godt af. Det kunne man nemlig dengang. Men det ændrede sig alt sammen omkring år 2000. Dengang kom den første musikpirattjeneste, Napster, på banen. Det gik blandt andet ud over The Band, hvis faste royalties pludselig forsvandt, men også over en masse andre mennesker, som tiden gik. For som nettet fik besøg af Google, Facebook, YouTube og Amazon, ja, så forsvandt alle pengene hos musikere, forfattere, journalister og filmskabere. Pladesalget, det faldt 70%, og Google voksede med 30% om året. Omfordelingen fra de mange kreative til de få store, der ejer platformene, var i gang. So, you know, this was not what was originally intended by the people who invented the internet, Tim Berners-Lee or Vint Cerf, those people. Their idea was that the internet would be this great decentralization of media because media was in too concentrated control. But now we're right back to where we were with total concentration. Last year, Google and Facebook took 88% of all online advertising. You know, Google has 90% market share in search advertising. Facebook and its associated companies have 75% of all mobile social media. So it's not a good situation. You're talking about it as it's in your opinion, it's a threat against both art as we know it, as both music, but it's also a threat against democracy. We have these very large monopolies. Could you elaborate on that? Well, first, it's a threat against art because, you know, musicians and journalists are not getting paid for their work anymore. All the advertising money is going to these portals. In the United States, there are 50% fewer people earning a living in journalism than there were 10 years ago. And then it's a threat against democracy because, as we saw in the election of 2016, these portals can be used as weapons of mass propaganda. It's very easy to spread lies, to spread untruth, to spread fake news on these portals because it's all very viral and you can do it cheaply. And so if you want to change the whole nature of an election, you can do that. You can also manipulate these portals very easily. And as the people at Facebook realized, they had a Frankenstein problem. I don't know if the myth of Frankenstein is well known in Europe, but basically they created something they couldn't control. When Sheryl Sandberg, who's the COO of Facebook, said, "We could have never imagined people would use Facebook to target anti-Semitic users." But here they've created advertising that's so targeted that I could reach people in Copenhagen that drink a certain kind of bourbon and drive a certain kind of car, and you don't think I could use it to target people who express anti-Semitic views? Of course. And so they don't really even know what they have. These people treat all content as if it's a commodity, and they think everything else is just a math problem. You know, somehow you can create an algorithm to figure it out, but that's an illusion. Tim Berners-Lee og Windsurf og alle de andre mennesker, der var med til at opfinde internettet, de havde ikke planlagt, at det skulle gå sådan her. Men sidste år i 2017, der tog Google og Facebook simpelthen 88% af samtlige annoncekroner, der findes på hele markedet. Google, de sidder på 90% af verdens internetsøgninger, og Facebook og deres underfirmaer, heriblandt Instagram, de sidder på over 75% af alle mobile sociale medier, siger altså Jonathan Taplin. Men det er værre end nu, mener han. Nettet, som det er blevet, det truer vores demokrati. I USA er der 50% færre journalister, der lever af faget, end for 10 år siden. Portaler som Facebook, de bruges i stedet til propaganda og falske nyheder. Det er det, som Taplin kalder for et Frankenstein-problem. At man har skabt noget, som man ikke har kontrol over. Noget, der kan bruges til nogle ting, man ikke havde drømt om. De tror, at man kan behandle alt indhold, som om det er en vare. Men det er en illusion, mener altså Jonathan Taplin. Men er det ikke bare hippie-klynk, han kommer med det her? Klynk over, at der kom nogle smarte tech-folk og lukkede ham og Bob Dylans fest ned. As to the technical revolution, kind of have what I call techno-determinism. The politicians and the other people just think, well, these people have made billions of dollars. They must be much smarter than we are. And we don't really understand what Google does and how the algorithm works. And so how could we possibly regulate it if we can't even understand what it is? So we'll just leave them alone and they'll figure it out. We'll assume their motto, don't be evil, is what they really believe, and that they will somehow just do the right thing. And so what happened was that these people conceived that if they could make a business in which there was no business regulation from government, there were no taxes, so Amazon can sell books without sales taxes and put 4,000 bookstores in the United States out of business. There's no copyright. So YouTube says to the music business, your content is going to be on YouTube whether you want it to or not. What you just have to decide is, do you want a little bit of advertising from that content when users post it? So sign here. That's a license. But that's not a license. That's not a willing buyer, willing seller relationship. That's an extortion racket. All of that, and then essentially no competition. And if you have all those four conditions, we can build these huge winner-takes-all businesses. Because ultimately, these people understood that you would only need one search engine. You would only, if you had a company like Amazon that calls itself the Everything Store, you wouldn't need a second e-commerce giant. Amazon took 89% of all e-commerce in the United States over the Christmas season. And if you had a company like Facebook that had 2 billion users, why would you need a second social network? So they realized that it could be a winner-takes-all business, and that's what they got. Using the word techno-deterministic views, I really like that phrase. Where does that you say it's because politicians don't really know what's going on, so they just say, well, they never should know what they're doing. But there's also this kind of drive towards a kind of new society, actually. Right. Well, for one thing, we're entering a new age of artificial intelligence and robotics, but really artificial intelligence is driven by who has the most data. And the companies with the most data are Facebook, Google, and Amazon. So they have the most data. They can deliver the better results from artificial intelligence. They can hire the best data scientists. And if you think about where that's going, in their view, for instance, I got into an argument with a guy named Marc Andreessen, who's a very famous venture capitalist, and he said at a conference, in the next 10 years, the whole long-haul trucking business in the United States will be fully automated, self-driving trucks. He said, and it'll be much safer. And so he came off stage, and I said to him, what about the 5 million people who are involved in driving trucks in the United States? He said, well, that's not my problem. That's a political problem. And maybe he was just being honest, but that's this sense of techno-determinism. We're going to invent the future, and we're not going to think about what the effects of what we're doing are, really. If we put 5 million people out of work, that's not our problem. We're just here to disrupt the world. So we invent Facebook. It basically is the portal for which, at least in the United States, most people get their news. And yet it's not paying for any of the news. So none of that advertising money that Facebook collects is going back to feed the news services, which are the reason people think they're getting their news on Facebook. So it's just, it doesn't work. And somehow we have to rethink that. And fortunately for us, there is a Danish person named Miss Vestager who is trying to bring these companies to account, because nobody in the United States, from a political point of view, is trying to rein them in. They're too afraid of them. They have too much political power. The problem is what I call regulatory capture. So, for instance, during the Obama administration, which you would think they were Democrats, they might be interested in reining in monopolies, the chief of the antitrust division in the U.S. Justice Department was chosen by Google, was Google's antitrust lawyer. The head of the patent office was Google's former patent office head. The head of the CTO of the United States, the chief technology officer, was from Google. They had like 28 people from Google basically implanted into the Obama administration. So, and Eric Schmidt visited the White House 250 times in 2 years. So they basically had control. They have more money than anybody, and in America that means a lot because politics is very expensive in America, so you need Silicon Valley money to finance your campaigns, and people don't really have a way to oppose them. Vi lever i en winner-takes-it-all-tid, siger Taplin. Amazon, hvis ejer Jeff Bezos nu er verdens rigeste mand, fik sidste år 88% af al julehandlen. Men der er andre agendaer end bare penge på spil. Mange af de folk, der står bag de her nye monopoler, de står for det, som Taplin kalder for teknodeterminisme, at alt kan løses med en computer. Robotter og kunstig intelligens, de drives af data, og dem, der er flest af dem, de kommer til at vinde alle markederne, og lige nu, der er det Facebook og Google, der sidder på den største mængde data i hele verden. Mark Andreessen, en magtfuld venturekapitalist, kom for nylig med det eksempel, at 5 millioner mennesker ansat i lastbilbranchen snart bliver arbejdsløse, fordi der kommer førerløse lastbiler. Og det er ikke mit problem, siger altså Andreessen. Det må politikerne tage sig af. Vi har travlt med at opfinde fremtiden og disrupte det hele. Det eneste håb, der er lige nu, det er Margrethe Vestager. Hun forsøger det mindste at få de store monopoler til at betale skat. Det er der ikke nogen, der tør prøve på i USA, siger Taplin. Der sidder simpelthen for mange af deres folk direkte i administrationen. Men hvad værre er, de mennesker, der sidder på magten, de har en fælles vision. Og den kommer fra den ultraliberalistiske forfatter Ayn Rand. Well, if you've ever read any Ayn Rand, you realize that the heroes of her novels are always these brave entrepreneurs who are always interfered with by democracy. She calls it the demos, or the mob. It's interesting she conflates democracy with mobocracy. But the point being that these people should have the freedom to do what they want to do without having the problem of government get in their way. And so that has kind of gotten embedded into the philosophy, Peter Thiel, for instance, had this idea that called seasteading, where he would basically put a company offshore on a platform outside of the reach of any government. He had a problem that he couldn't get people to move to these platforms in the middle of the ocean, so that didn't work out very well. But that shows you the kind of crazy ideas that they have, that somehow they could create a sphere of influence and commerce in which government could have nothing to do with it, which is essentially what they got to do with the internet. They had followed that notion, and for a long time they convinced the politicians that they didn't understand it, so they should just leave it alone. And it was growing so fast, why mess with it? Now things are beginning to change, and partially it's because in the election it became clear that these platforms were used to propagandize, to spread fake news. You know, when the Trump campaign would post something like, the Pope endorses Donald Trump. Well, the algorithm didn't know that wasn't true. And if you hit that post with 100,000 bots, automated accounts that clicked on it, and it went to the top of the trending topics on Facebook or the top of the Google search algorithm, then it became true. And as Tim Berners-Lee said, the kids in Macedonia who were manufacturing fake news to make a living quickly learned that untruth was more clickable than truth. The more outrageous you wrote, the more people would click on it. En mand som Peter Thiel, der ejer datamining-selskabet Palantir, hvis software PT bruges over hele Europa, inklusive Danmark hos politiet, han forsøgte engang at placere sine firmaer på kunstige øer, så han var fri for at betale skat. Det gik ikke, for de ansatte ville ikke bo der, men han gør stadig alt, han kan for at undgå skat og regulering. Og så er der Googles Singularity University, hvis tankegods og måde at gøre tingene på spreder sig over hele verden, også i Danmark, hvor de har lavet en særlig afdeling med massiv indflydelse i bl.a. Erhvervsministeriet og i Disruption-rådet. Men hvad er det, de er ude på? Ray Kurzweil, who kind of conceived Singularity and who's one of the chief technology officers at Google, believes that in the next 20 years, the human brain and the computer will merge, and that you will basically offload most of your thinking to Google, and you will just be an instrument of the computer. Now, partially, what this is thinking about, and a lot of the people who are doing this, also want to live till they're 200 years old. So the idea that they can transfer their genius into a computer, and but the computer can work for them as they're getting older, being genius, is like they're spending millions of dollars trying to live to 200. Now, if for some reason they could figure this out, only the richest of the rich would live to 200. And my take on it is, they would probably be so scared of having an accident, of having spent millions of dollars preserving themselves, that they wouldn't even go out of their houses. They'd be so afraid of, like, getting hit by a bus or something. So, I mean, it seems like an insane idea. But worse is this notion that we really won't have any agency at all. We'll just be part of this giant computer chip in the sky. And someone said, well, imagine that we've offloaded all our knowledge to Google, the Google Now in our brain. And then there's some kind of electromagnetic pulse that knocks out the internet. We wouldn't even know how to start learning again. We would have lost all of the ability to understand what it is to learn. It would be horrible. The things that I think make us human are moments of joy and great art, or, you know, you walk through the Louvre and you get overwhelmed by the beauty of the paintings. They're things that are not mediated by a computer screen. And there's a lot of research that says that if I'm spending 2 hours a day on Facebook, if the average teenager is checking their smartphone 220 times a day, they're not really free. They're more like that mouse in the Skinner box that's clicking on that bar, hoping to get fed, you know? I mean, the whole idea of the Skinner box was the mouse doesn't get a food pellet every time it clicks on the bar. It gets a random reward. And that's like what Facebook gives you. You don't get a like every time you post something. So if you're an 18-year-old kid, you're constantly checking back to see if people, and this is, as Sean Parker was president of Facebook, said, we'll give you a little hit of dopamine, you know, every 10 minutes. And that's what keeps you addicted to this platform. But that's not healthy. It leads to attention deficit disorders. It leads to the inability to concentrate, to spend 3 hours reading a book without interruption. It's doing bad things. And I think what's interesting to me is there's a group of engineers, Tristan Harris and others, who are kind of dissenting. They're kind of like whistleblowers. They're saying, look, we've worked on these products. We know what they were meant to do, and it's not good. And we need to stop that. And even some executives at Facebook are now admitting that they've built something that they don't really control. It's not healthy, and it's not making us more human. It's making us less human. And the mouse in the Skinner box went crazy, as far as I remember. Totally. It gets totally addicted to clicking the bar every minute because it can't tell when it's going to get fed. Den gennemsnitlige teenager i USA tjekker sin smartphone over 200 gange om dagen. Det er ligesom musen i Skinner-boks-eksperimentet. Her skal musen klikke på en knap for at få noget mad, men det er tilfældigt, om der kommer noget ud. Det gør musen desperat og skør. Det bliver vi også, hvis det fortsætter som nu. Alligevel har han håb for fremtiden. Bogen for eksempel, den lever og har det godt, mens ingen gider at bruge e-bøger. Well, you know, Nick Negroponte was the head of the MIT Media Lab, made a pronouncement like 15 years ago that, you know, by 2016 there would be no physical books. He was wrong. I'm in an office surrounded by books. And quite honestly, if you look at sales of physical books are actually going up, and sales of e-books are flat to down a little bit. So I think the actual experience of reading a physical book is more pleasing to people in general. And I don't think that this notion that everything should be on a screen is actually working. You know, I think something has changed. People are rebelling. There's a resistance. I certainly sense a sense of resistance. And that's what we need. Der er et oprør på vej. Det er helt nødvendigt, for ellers så ender vi ligesom Kina, hvor alle lever efter sesame social credits på internettet, under total overvågning fra kameraer og kunstig intelligens, der dømmer dig hele tiden og giver dig point og privilegier ud fra, hvor patriotisk og samarbejdsvillig du er, mener Jonathan Taplin. You can see where this might go. So there's a service in China, built by Alibaba, called Sesame Social Credit. What Sesame Social Credit does is it takes your credit score, how well you repay your credit cards, and it overlays on top of it a social media score based on an artificial intelligence engine that has pulled in everything that you do, online and offline. So if, for instance, you cross the street in Shanghai, in the middle of the block, you were what we call jaywalking, and your image was captured on one of the ubiquitous CCTV cameras with facial recognition, your social credit score would go down because you're considered a lawbreaker. If I posted something on WeChat critical of the Chinese government, my social credit score would go down because I'm considered unpatriotic. There are 210 million Chinese on Sesame Social Credit. And the president suggested 3 months ago that everyone in China should be on the system. That's kind of the dystopian end to me of where this all could go. And, you know, Facebook could build that for Denmark in 2 seconds. They already have all the information. They know everything you do. It's just, do they want to put that up there and rate you? Det var altså Jonathan Taplin, hvis bog Move Fast and Break Things netop er udkommet på dansk på Jyllandspostens forlag. Sådan bliver du sidder og lytter med på det her. Ham der Taplin, han har en vision for mediebranchen. Han tror, vi skal bare have nogle masse digitale abonnementer og sådan noget. Så kommer det ligesom op og køre igen. Det er sådan noget, man ser på New York Times og Washington Post og sådan noget, som det går relativt godt for. Tror du også på den model? Er det sådan, vi kommer ud af det her? Man kan sige, at det desværre er at se, hvordan vi overhovedet bliver opmærksom på, at der er et problem, og det er for mig første skridt, at sprede den opmærksomhed, at der er noget, som er dybt usundt, som Taplin også siger. Det kan godt være netop, at det første skridt er at sige, at vi kan bevæge os væk fra de kommercielt styrede platforme som Facebook ved at lave nogen, hvor vi betaler direkte. Men hvis det stadig er at opretholde, at vi opholder os 2, 3, 4 timer foran en skærm, så tror jeg også, at den spejling er problematisk, selvom det er andre slags medier. Ja, så det kommer ikke til at hjælpe os ret meget. Det kommer til at hjælpe meget, altså, fordi jeg mener, Facebook er det, når han siger, at Kina står over for en dystopisk mulighed, så har jeg den oplevelse, at vi allerede befinder os i en dystopi. Facebook er for mig en dystopi, fordi, og det fantastiske ved den er, at den jo ikke er i øjnefaldene som de tidligere dystopier. Den er en virkelig dystopi, fordi vi overhovedet ikke opdager, hvad der foregår, når vi befinder os på Facebook. Vi tror, vi sidder og ser på... Altså, jeg kender rigtig mange mennesker, som tror, at de ser alt, hvad deres venner poster. Og at det er en lind strøm, og de selv kan bevæge sig rundt i det, og alt, hvad de poster, ser deres venner. Det er jo overhovedet ikke sådan, det foregår, fordi der er en algoritme, der styrer alt, hvad vi ser, så vi opholder os så længe som muligt. Og så de kan få oplysninger om os. Så vi befinder os i et dystopisk univers allerede. Hvor man ikke kan mærke den her understrøm af data, det her datasug, altså vi simpelthen bliver plyndret for data. Vi kan ikke mærke, at vi bliver plyndret, og vi kan ikke mærke, at det vi får at vide, vi tror, at det vi ser, er det samme som andre ser. Vi tror, at vi ser det samme som naboen ser, og vi ved det samme om verden og har de samme nyheder, men det har vi jo overhovedet ikke. Vi får vist de nyheder og de informationer, som man ved, at vi vil interagere allermest med, som vi vil like eller dele. Og på den måde gør vi os selv, eller vi er blevet gjort til medvirkende pushere i den narkoindustri, som det er. Vi er datasubjekter, som det hedder så smukt, tror jeg nok. Men jeg tænker på, hvad... Nu er vi meget... Det var ligesom utroligt trist, når vi sidder og kigger om det her. Er der ikke noget... Kan du ikke bibringe os noget lys i det her? Er der ikke nogen mulighed? Hvordan kommer vi ud af det her? vi siger fra, ikke? Altså, Svend Brinkmann prøver jo at sige, stå fast og sige fra, eller sige stop. Han er ikke så politisk orienteret, men det næste skridt må jo være at sige, der bør være nogle modstandsbevægelser, en måde at skabe en bevidsthed om, at det her er en udnyttelse. Det her er en mental klimakrise, som er 100 gange mere alvorlig på nogle måder, synes jeg, end den globale klimakrise. Fordi hvis vi først bliver så dumme, som vi kan blive af at være lukket ind i det der Zuckerberg-zone, så er der jo slet ikke noget håb tilbage, og så er der ikke noget demokrati, og så er der ikke nogen muligheder for at redde miljøet. Så det er nu, vi skal slå til og sige fra, og jeg tænker, det føles som om rigtig mange mennesker er ved at have fået nok, og måske er klar til at begynde at skabe andre sociale platforme, flytte sig andre steder hen for at møde hinanden, i stedet for at lade som om, de møder hinanden. Jakob Wolfik, hvad ham der Taplin, er han bare sådan en sur gammel hippie som fatter nul, eller hvad, eller er det ikke bare det der internet, det kører bare, som det skal derude af? Nej, jeg er jo helt på linje med ham, jeg synes, det er fantastisk, det han siger. Som Sanne også sagde i forhold til, at der er rigtig mange, der tror, at Facebook det er internet. Så har de været på Facebook hele dagen, og så har de været på internet. Men jeg kan godt huske et internet fra før Facebook ødelagde internettet, og de andre, og Google lavede alle søgninger om til brochurer. Jeg sad i går og skulle kigge, fordi jeg har et modem i min laptop, som jeg gerne vil have til at fungere. Og i gamle dage, der kunne man skrive et serienummer ind, og så fik man en masse brugbare viden. I dag, jeg sad i går aftes og kiggede igennem 4 siders reklamer, som var de her søgninger. Det var Newegg og Amazon og forskellige af de andre, som sælger produkter. Det var det eneste, jeg kunne få fat i. Så jeg er fuldstændig på linje med ham. Der er nogle meget, meget kloge mænd, som gerne vil tjene en masse penge på de ting, som vi gør, vores adfærd på internet. Vi skal først videre til at snakke om noget, vi skal ind. Vi skal have nogle nyheder lige om lidt, men vi skal også lige snakke om noget med dig, Jakob, som er... Du har kigget på noget den her uge, som er en... som kan man sige, en vej ud af noget af det her overvågning, hvilket er det program, der hedder Signal, som der er rigtig mange, der går og bruger. Ja. Det er sådan, det er en beskedtjeneste, som man kan sende sms'er på, og man kan ringe på den og sådan noget. Det er alle gode aktivister og journalister, bruger den rundt omkring. Den bliver brugt alle mulige steder rundt omkring i verden. Men du går i gang med at prøve at undersøge den nærmere, sådan at prøve at tjekke den ud, og du er ikke sådan, du er i hvert fald en lille smule bekymret over den. Ja, i hvert fald. Ja, man må gerne have lidt sund kritik af ting, og en af tingene, som den gør, det er blandt andet, at den, nu er man begyndt at virkelig at pushe den her Signal desktop, sådan så du kan have din Signal på flere forskellige devices, så du har din beskedtjeneste på flere forskellige enheder. Og det er problematisk, fordi det er rigtig svært at lave en kryptering, som ikke kan brydes, hvis du gerne vil sørge for at synkronisere mellem forskellige devices. Lad os sige, at vi to har haft en samtale sammen på telefon, eller vi har skrevet sammen på telefon, jeg har lagt min telefon frem og er gået over til min laptop, så er der så nogen, der gerne vil have, at de også får beskeden derover. Personligt er jeg ligeglad, for det gør det meget mindre komplekst at håndtere de her krypterede beskeder. Signal har så valgt at gøre det ved at lægge beskederne op i Amazons cloud. Men de lægger dem selvfølgelig krypteret, der går jeg ud fra. Vi kan jo ikke 100% vide det, men det irriterer mig, at det ikke er en opt-in, for jeg vil rigtig, rigtig gerne, jeg vil gerne som udgangspunkt have, at mine beskeder ikke ligger et sted, og jeg regnede egentlig med, at Signal blev ved med at være i den Superliga i forhold til kryptering og opt-in, hvis man vil lægge sine data et sted. Vi skal bare lige huske at sige, at det er stadigvæk et af de bedste værktøjer, der er derude. Jamen, det er et rigtig godt værktøj. Og den anden ting, der er med det, det er også, at du kan stille dine beskeder til, at de forsvinder. Efter ja, for eksempel en dag. Det skal man gøre med det. Altså det skal man gøre med det samme. Det skal man gøre på alle sine kontakter. Og måske skal man lade være med at bruge den her desktop-applikation, eller i hvert fald tænke over dem, inden man begynder at installere den i hvert fald. Ja. Så det bliver et emne, vi kommer til at komme meget mere ind på også. Men du skal også jeg vil bare lige hurtigt sige, at du skal også lige huske på, at hvis din ven i den anden ende bruger desktop-applikationen, så er du lige vidt. Ja. Der er nogle sikkerhedsudfordringer, dem kommer vi til at komme ind på. Jeg tager lige nogle kort, der er et par enkelte nyheder, vi kan nå. Den ene synes jeg er lidt interessant her, den her, det er fra, det er faktisk fra sidste år, den er først kommet til Danmark, nu den her historie, fra november sidste år. Der er en, der hedder Aaron Lung, som bor i et økologisk smart home over i Norge. Han vågner ved, at alle lysene i huset, de blinker konstant, og at stikkontakterne ikke virker. Huset, det har et integreret, trådløst, såkaldt smart hus-system, som det hedder i Norge. Det styrer lys, solafskærmning og 5 stikkontakter. Beboerne, de kontakter udvikleren, der hedder Filago, samt leverandøren og importøren af smarthusløsningen, som hedder Autobolig. Det er også et fantastisk ord, synes jeg. Deres bud var, at der må have været en betydelig støjkilde, enten tilsigtet eller utilsigtet. På eBay kan man købe udstyr, der kan jamme det meste til en billig penge, men det kan også være nogen, der købte en trådløs enhed, som ikke opførte sig, som den skulle. Det er sådan deres forklaring. Det her blinkeri, det blev ved i 28 timer, hvor de simpelthen ikke kunne finde ud af at få det på plads. Og så vidt jeg ved, har de ikke fundet ud af, hvad det egentlig skyldes, om det er holdt op nu, det må vi jo håbe på. Hvem er der, Sanne Bjerg, skal du have sådan en smart home med alle mulige dem sige? Nej, så hvis det kan jeg undgå, så jeg kan ikke engang have signal der, det er jeres samtaleprogram, fordi jeg ikke har nogen smartphone, så jeg er så minimalistisk, jeg har jo ikke engang en mikrobølgeovn. Ah, så du mødes med folk på hemmelige caféer et eller andet sted og tager en samtale der? Ja, jeg kan simpelthen så godt lide at se folk i øjnene, det ja. Er faktisk noget der. Der er nogen, der burde sætte, og næsten nyheden handler om det, der hedder Strava, som der har været en masse snak om, det er en motionsapp, men det er også en skandale, det er sådan en, man putter ind i sin smartphone, og så kan man så se, hvor man løber henne. Og så er der så desværre for de mennesker, der har brugt den, der er der sådan en delingssekvens i, så hvor den automatisk deler, hvor du har løbet henne. Og det synes Strava så fantastisk. Man kan lave sådan kort over alle mennesker, hvor de løber rundt henne. Og det var der sådan en gut, der satte sig ned og kiggede på, så sagde han, der er noget med nogle soldater og nogle hemmelige baser rundt omkring i verden. Kan jeg vide, hvor de løber henne? Måske kan finde ud af, hvor basen er. Og det fandt han så ud af. Han fandt faktisk en masse forskellige hemmelige baser rundt omkring. Men nu Norge over i NRK, der er der simpelthen, de simpelthen også fundet ud af, hvor de danske soldater er henne, for de bruger også den der Strava. Så man har fundet ud af præcis, hvor danskerne i Afghanistan og Irak, de render rundt henne lige øjeblikket. Det kan man simpelthen finde ud af via de her ting. Så det er bare sådan, den nævner vi bare ganske kort, at det skal man passe på med, så for det lort afinstalleret for at sige det på godt dansk. I hvert fald, hvis du er dansk soldat og gerne vil være sikker på, at der ikke er nogen, der ved, hvor du er. Og så er vi nødt til at have den sidste, det er, at i England, som ellers er på vej ud af EU, der har de fået en ordentlig ind over nakken af Europadomstolen. Der er en organisation, der hedder Liberty. De er gået efter den, der hedder Investigatory Powers Act, den der også bliver kaldt Snoopers Charter, som giver englænderne ret til at rode i alle mulige data. Den har de fået at vide, den er simpelthen pivhamrende ulovlig, og den skal ændres med det samme, fordi den simpelthen strider mod de europæiske menneskerettigheder. Du må ikke bruge de her ting. Og så mangler vi så bare sådan set, at Danmark egentlig burde begynde at overholde den samme lov, fordi vi gør stort set nogle af de samme ting. Er det ikke rigtigt, Jacob? Jo, det er det. Men som vi hørte fra Brian også, så har vi travlt med at vækste os ud af problemerne i stedet for. Så der bliver ikke gjort noget ved det? Nej, det tvivler jeg på. Det er i hvert fald ned omkring nummer 6-7 stykker, der er nede på. Men vi mangler også en ensomhedsminister, som de har fået i England. Har de fået en ensomhedsminister? De har fået en minister of loneliness. Fordi epidemien er så udbredt, at de har fundet, at det har sundhedsmæssige konsekvenser, som jo har økonomiske konsekvenser. Så er vi tilbage igen. Det er noget med det. Så længe det koster os penge, så er det det. Ja. Men med det her, og ønsket over, at Danmark måske også skal have en ensomhedsminister, eller måske skulle vi kalde det noget andet. Hvad med det modsatte? Hvad er det? Hvad kalder man det? En fællesskabsminister. Fællesskabsminister her i Danmark. Solidaritetsminister. Med det så aflyttet forbi for den her gang. Mange tak til Sanne Berg, og tak til Jakob Wolfegel. Teknikken stod Jesper Vestfor, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt for det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i og bimler rundt i, som kugler i en rask omgang russisk roulette, hænger vi her, uden at vide, om vi er skarpe eller løse, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læge, men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.